أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما برحمتك يا أرحم الراحمين أما بعد فلما أحس عيسى منهم الكفر قال من أنصاري إلى الله قال الحواريون نحن أنصار الله آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون إلى آخر الآيات صدق الله العظيم Ali İmran suresini tanımaya çalışıyor idik. Surenin 52. ayetine kadar gelmiştik. Bugün okumuş olduğum 52. ayeti kerimesinde bakın Rabbimiz şöyle buyuruyor. İsa onların, İsrailoğullarının küfürlerini, nankörlüklerini hissedince Allah uğrunda yardımcılarım kimlerdir dedi. Allah uğrunda kim bana yardımcı olacak dedi. Havariler de şöyle dediler. Biz Allah'ın yardımcılarıyız. Biz Allah'a iman ettik. Ona teslim olduğumuza sen şahit ol dediler. Evet, Allah'ın elçisi Hazreti İsa Aleyhisselam İsrailoğullarına kendisinden önceki tüm peygamberlerin davetiyle gelip onları içine düştükleri küfür ve şirkten Allah'a kulluğa çağırınca baktı ki İsrail oğullarının halleri kötüceydi. Onları Hazreti İsa Aleyhisselam iki şeye çağırmıştı. Birincisi Allah'a kulluk, Allah'a teslimiyet ama sadece Allah'a kulluk, sadece ona teslimiyet. Müslüman olmaya çağırdı onları Hazreti İsa Aleyhisselam. İkincisi de Allah'a yapacağınız bu kulluk noktasında bana tabi olun dedi. Beni izleyin dedi. Beni takip edin dedi. Çünkü ben Allah'ın yeryüzünde kulluk modeliyim. Allah sizin hayatınıza karışmak istedi. Bu noktada beni odak nokta seçti. Bana vahyini gönderdi. Beni sizden istediği kulluk konusunda örnek yaptı. Allah'a karşı muttaki olun. Allah'a karşı kulluğunuzun bilincine varın. Allah'a karşı teslimiyet ortaya koyun ama bu teslimiyetin modelini, bu takvanın usulünü, kulluğun modelini benden alın, beni takip edin, beni izleyin dedi. Başka hiçbir şey istemedi onlardan. Yapacağı bu risalet konusunda, örnekliği ve tebliği konusunda ne bir ücret istedi onlardan, ne atlarına, arabalarına bindirmelerini, ne bal baklava yedirmelerini, ne elini ayağını öpmelerini istedi onlardan. İstediği sadece Allah'a kulluk ve kendisine tebaiyetti. Şimdi insanlara din duyuran hocalar, Allah kimseyi hoca yapmasın, Allah herkesi Müslüman yapsın. Anlatıyorlar, anlatıyorlar. Sonra da gelsin yemekler, gelsin çaylar diyorlar ve yemeği yiyince de işleri bitiyor. Berikiler de yedirdi mi iş bitti biliyor. Tamam, hoca efendiye ikramımızı yaptık, görevimiz bitti diyorlar. Eğer karşımızdaki öyle diyecekse Allah aşkına yemeyelim, adamları tatmin etmeyelim. Eğer yemek yedirilecekse biz yedirelim, çay ikram edilecekse biz ikram edelim, adamları tatmin etmeye kalkışmayalım. Buna çok dikkat edelim inşallah. Evet, Hazreti İsa Aleyhisselam baktı ki İsrailoğullarının dört duvarı yıkık. Yıllar yılı peygamber öldürmekle, Allah'ın elçilerini yalanlamakla, Allah kitaplarını, Allah ayetlerini tahrif etmekle, Allah yolundan çıkıp, kendi heva ve hevesleri istikametinde bir hayat yaşamakla şöhret bulmuş, şirke batmış bir kavim, bir toplum olan bu insanlar müşrik Roma ile de birleşerek kendi dinlerine, kendi peygamberlerine, kendi kitaplarına ihanet eder bir duruma gelmişlerdi. İşte böyle bir atmosferde kendilerine tevhidi getiren, kendilerini tek Allah'a kulluğa çağıran, kendilerini İslam'a çağıran İsa Aleyhisselam'ın bu davetine çok az bir havari grubunun dışında icabet eden, iman eden çıkmayınca, onların bu küfürlerini ve küfürde ısrarlarını gören Hazreti İsa Aleyhisselam bakın onlara şöyle diyordu. Kale men ensari ilallah. Allah yolunda bana kim yardımcı olacak? Allah yolunda girişeceğim bir kavgamda kim bana yardımcı olup benim yanımda yer alacak? Allah'a davet yolunda, Allah'ı insanlara duyurma yolunda, Allah'ın emirlerini dinleme konusunda, Allah'ın emirlerini uygulama konusunda, yani bu kitabın ayetlerini çok uzaktaki insanlara götürme konusunda kim bana muzahir olacak, kim bana yardımcı olacak? Yeryüzünde Allah'ın yasalarını hakim kılma konusunda, Allah'ın iradesini egemen kılma konusunda kim bana yardımcı olacak dedi. Allah'ın dinini anlama ve yaşama konusunda, Allah'ın istediği gibi Müslüman olma konusunda aslında peygamberin hiç kimseye ihtiyacı yoktur. Hiç kimse kendisine yardımcı olmasa da peygamber tek başına kulluğu icra edendir. Yani peygamber Allah'ın kendisine yüklediği görevini yapamadı da birilerinden bu konuda yardım istiyor değildir mana. Kendisi görevini yapmakla birlikte cemaatle yaşanma karakterindeki bu dini ikame konusunda Allah'ın arzularını yeryüzünde ikame konusunda birilerinin yanı başında olmasını, birilerinin kendi menfaatleri icabı Müslüman olup yükünü hafifletmesini istiyordu Allah'ın elçisi. İşte bu cemaat, bu ümmet bir peygamberin yükünü hafifleten, derdini ve sorumluluğunu paylaşan en büyük destektir. Mesela şu anda ben Konya'nın her mahallesinden, her evinden sorumluyum. Bu Allah dinini, Allah ayetlerini her yere götürmek, ulaştırmak zorundayım. Ama şu anda sizler de benim bu derdimi dert biliverirseniz, sizler de benim sorumluluğumu hissediverip de bu işi yapmaya başlayıverirseniz, benim omuzumdaki yükler hafifleyecek demektir. Mesela bu akşam içinizden birisi Aydınlık Mahallesi'nde şu benim yaptığımı yapıp, Allah kullarına vahiy ulaştırsanız artık aydınlık benim omuzumdan inmiş olacak. Elhamdülillah aydınlıkta bu işi yapan birisi var ve artık benim oraya gitmeme gerek kalmamıştır diyecek ve ben rahatlayıvereceğim. Meram'da da bu işi yapan birilerinin çıkması benim omuzumdaki bir başka yükün daha inmesi anlamına gelecektir. Öyle değil mi ama? Din anlatılacak ben, ayet anlatılacak ben, hadis tanınacak ben, hapse atılacak ben, sürgün edilecek ben, ben, ben. Niye hep ben yahu? Gelin beraber olalım, gelin beraber çalışalım, gelin birlikte omuzlayalım Allah'ın dinini, gelin birlikte öğrenip birlikte tebliğ etme ve yaşama kavgası verelim. Eğer kitapsız ve sünnetsiz din olmayacağına, olamayacağına sizler de inanır, sizler de bu yükü omuzlarınızda hissederseniz, o zaman sizler de bana yardım etmiş olursunuz. Ama şunu da göz ardı etmeyelim ki, eğer bizler de peygamberler gibi, onlar kadar bu mübarek yükü çekmeyi iliklerimize kadar hissedersek, elbette Allah bize de onlara verdiği yardımcıları verecek, bize de onlara gönderdiği yardımcıları gönderecektir. Ama elbette bizim samimiyetimiz, bizim sorumluluk anlayışımız, bunu dert bilişimiz bu kadarmış ki Allah bu kadar yardımcı göndermiş. Allah bizi de aynı şuura erdirsin de O şuurumuz sonucunda bize de yardımcılar göndersin inşallah. Tabi göndermese de veya sizler bana destek çıkmasanız da elbette ben kendi gidebileceğim yerlerden sorumluyum. Kime gidebilirim? Kaç kişiye gidebilirim? Kaç yere gidebilirim? İşte benim sorumluluk alanım budur. Demek ki peygamberlere yardım, onların görevlerine, onların misyonlarına, onların bu dünyadaki varlık sebeplerine yardım şeklinde olacaktır. Peki ne görevleri vardı Allah'ın elçilerinin? Ne için gelmişlerdi onlar bu dünyaya? Yani bu dünyada varlık sebepleri neydi peygamberlerin? Peygamberler dünyada Allah'ın istediği adaleti gerçekleştirmek, insanların dünyada Allah'ın istediği hayat programını yaşamalarını sağlamak, insanların sadece Allah'a kul olmalarını gerçekleştirip, onların cennet yollarını açmak, cehennem yollarına barikatlar koymak için gelmişlerdi. İnsanların yeryüzünde Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, kitap olarak Allah vahyini ve bu konuda örnek olarak da kendilerini tanımaları için gelmiş olan peygamberlerin bu görevlerini, bu fonksiyonlarını eğer kendimize görev edinir, dert edinir, iş edinir, din edinirsek işte o zaman biz de onlara yardımcı olmuşuz demektir. Yani onların inandığına inanır, onların yaptıklarını yapar, sevdiklerini sever, reddettiklerini de reddedebilirsek, varlıklarını ve programlarını kendimize program kabul edebilirsek, isteklerine köstek değil destek olabilirsek, işte o zaman biz de onlara yardımcı oluyoruz demektir. Yani biz de Ensarullah'ız demektir. Bakın, Allah'ın peygamberi İsa aleyhisselam diyor ki, kim bana yardımcı olacak? Kim benim yardımcım olacak? Allah'ın dinini yaşamam konusunda, Allah'ın dinini etrafımdaki insanlara tebliğ etmem konusunda, Allah'ın dinini yeryüzünde egemen kılmam konusunda, Allah'ın dinini uygulamam konusunda kim bana yardımcı olacak demişti de, onun bu talebine karşılık bakın havariler de şöyle diyorlar. قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنْصَارُ اللّٰهِ آمَنَّا بِاللّٰهِ وَشْهَتْ بِأَنَّا مُسْلِمُونَ Havariler İsa Aleyhisselam'ın arkadaşları. İsa Aleyhisselam'a iman etmiş Müslümanlar. Allah ve Peygamber yolunun yardımcıları. Beyazlar, beyaz elbiseliler. Beyaz elbiseli görünenler dediler ki biz Allah'ın yardımcılarıyız. Ey İsa, biz senin yardımcılarınızız. Biz iman ettik Allah'a. Sen şahit ol ki bizler teslim olduk. Bizler Müslüman olduk. İşte yardım budur. İşte Allah yolunda peygambere yardım budur. Bakın diyorlar ki ey peygamber, sen şahit ol ki biz iman ediyoruz ve imanlarımızı amel haline getirip Müslüman oluyoruz. Allah'a inanıyoruz ve inancımızın gereğini de yerine getiriyoruz. İşte namaza inanıyoruz ve namazı kılıyoruz. İşte içkisiz sofrada oturmaya inanıyoruz ve içkisiz sofraya oturuyoruz. İşte oruca inanıyoruz ve orucumuzu tutuyoruz. Çünkü peygambere iman onun orucuna, onun namazına, onun cihadına, onun teslimiyetine iman demektir. Kitaba iman demek, hayatı onunla düzenlemeye ve kıyamete kadar onun geçerli olduğuna iman demektir. Unutmayalım ki, kitaba ve peygambere iman demek, kitap ve peygamber rehberliğinde bir hayat yaşamaya iman demektir. Allah'ın İsrailoğullarına gönderdiği son elçisi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın bu dünyadaki görevi bitmeye başlıyor. Rabbimiz bundan sonra bize onu anlatacak. Bir ömür mücadelesini sürdüren kutlu elçisini Rabbimiz huzuruna alacak. Ama İsa Aleyhisselam'ın bu dünyadaki görevi bitmeyecekti. Rabbimiz kıyamet öncesi onu dünyaya tekrar bir daha indirecek ve ona çok büyük bir görev daha verecek. Kıyamet öncesi insanlar onun vasıtasıyla bir daha denenmeden geçirilecekti. Kitap ve sünnetin ortaya koyduklarına göre İsa Aleyhisselam dünyaya bir daha gelecek ve daha önce Allah'ın kitabını bir kenara bırakıp, kitabın kendilerinden istediği İslam dinini bir kenara bırakıp, kendilerince Hristiyanlık adı altında yepyeni bir din oluşturan, Yahudilik adı altında yepyeni bir yol oluşturan Yahudi ve Hristiyanların değer yargılarının yanlış olduğunu kendilerine son bir kez daha hatırlatacak, haçı kıracak, domuzu öldürecek, kendisinin Allah'ın oğlu olmadığını, vefatından önce hiç kimseye ben ilahım, ben Rabbim, Allah'ı bırakın da bana ve anama kulluk edin demedim diyecek, peygamberlik dönemimde size müjdelediğim Ahmet'in, Muhammed'in doğruluğunu tekrar ikrar ediyorum. Onun, benim ve tüm peygamberlerin tek dini İslam'dır. Müslüman olanlar kurtulacak, onların dışında kim hangi dinde olduğunu iddia ediyorsa hepsi cehenneme gidecek diyecek. İsa Aleyhisselam böyle bir misyonu daha yerine getirecek. İşte görüyoruz ayetlerde İsa Aleyhisselam Müslümandı. Onun arkadaşları, ona iman eden havariler de Müslümandı. Hazreti Adem Aleyhisselam'dan bu yana tek din vardı, o da İslam'dı. Ve şu anda da ona, yani İsa Aleyhisselam'a Allah'ın istediği biçimde iman edenler Müslümanlardır. Yani şu anda İsa Aleyhisselam'ı tanrılaştırmayıp Allah'ın kulu ve elçisi olarak ona iman edenler sadece Müslümanlardır. Ne Hristiyanlar ne de Yahudiler ona Allah'ın istediği şekilde inanmamaktadırlar. Bundan sonra havarilerin duaları geliyor. Bakın ayet 53. Rabbena amennâ bimâ enzelte vettebe'nâ rasûl fettubnâ ma'aşşâhidîn. Rabbimiz, biz indirdiğine inandık. Peygamberlere uyduk. Ne olur bizi şahit olanlarla beraber yazıver ya Rabbi. Evet, diyorlar ki bakın ey Rabbimiz, biz bize indirilene inandık. Senin tarafından bize indirilen İncil'e, bize gönderilen elçin Hazreti İsa'ya iman ettik ve Resul'e tabi olduk. Resul'ün yoluna, Resul'ün imanına, onun kulluğuna, onun teslimiyetine ve onun sünnetine tabi olduk. Ya Rabbi, sana ve kitabına imanımızı Resulüne tabi olmakla ortaya koyduk. Ey Rabbimiz, sen de bizi şahitlerle beraber yazıver, şahitlerle beraber kılıver ya Rabbi. Ey Rabbimiz, biz elçinin bizden istediği tevhidi kabullendik. Bizi senden başka ilah kabul etmeyen, senden başka kulluğa layık varlık kabul etmeyen, elçilerinle seni karıştırmayan, elçilerine senin sıfatlarını vermeyen, elçilerini uluhiyet ve rububiyet makamına oturtmayan, onları sana ortak görmeyen, hiç kimseyi sana ortak görmeyen, şirke düşmeyen, böylece hem Rabbimiz ve ilahımız olan sana, hem de bizi sadece sana kulluğa çağıran elçilerine iftira etmeyenlerle beraber yazıver ya Rabbi. Bizi imanlarıyla, yaşadıkları Müslümanca hayatlarıyla, sana ve dinine şehadet eden kullarınla beraber yazıver ya Rabbi. İmanları uğrunda canlarını vererek, imanlarının sadakatine şehadet eden şehitlerle beraber yazıver ya Rabbi. Bizden önceki dönemlerde ve kıyamete kadar senden başka ilah olmadığına şehadet getirecek müminlerle beraber bizi de yazıver ya Rabbi diyorlar. veya Bakara suresinin 143. ayetinin delaletiyle kendilerinden önceki tüm ümmetlere şahitler olacak, kıyamet günü tüm ümmetlere ve o ümmetlerin peygamberlerine şahitlikte bulunacak Muhammed ümmetiyle beraber yazıver ya Rabbi diyorlar. Ve mekeru ve mekerallah vallahu hayrul makirin. Fakat hile yaptılar. Allah da onları cezalandırdı. Allah hile yapanların cezasını en iyi verendir. Hile yaptılar. Tuzak kurdular. O kendi dinlerine, kendi kitaplarına, kendi peygamberlerine ihanet eden Yahudiler, putperest Roma'yla, müşrik Roma'yla da işbirliği içine girerek Allah'ın elçisi Hazreti İsa Aleyhisselam'a tuzak kurmak istediler. Allah'ın elçisine hile yapmak istediler. Ama Allah da onlara bir tuzak kuruyordu. Allah'ın kurduğu tuzağın yanında elbette onların tuzakları başarılı olamayacak, neticeye ulaşamayacaktı. Allah'ın kurduğu tuzaklar geçerli olacak. Çünkü hiç kimse ona karşı koyamayacaktı. Çünkü onların tuzaklarının tümüne Allah muttali iken, Allah'ın ilmi onları tamamen kuşatmışken, onlar Allah'ın tuzaklarından gafildirler. Onun içindir ki Allah, onların elçisine karşı kurdukları tüm tuzakları, tasarladıkları tüm komploları boşa çıkaracak ve onları güvendikleri müşrik Roma ile birlikte yerin dibine batıracaktı. Dün böyle olduğu gibi bugün de yarın da bu böyle olacaktır. Şu anda da kafirler Allah'a, Allah'ın dinine, Allah'ın elçisine, Allah elçisinin yolunu takip eden Müslümanlara tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Hayatı, ekonomiyi, eğitimi, hukuku, kılık kıyafeti, vitrinleri, sokakları Allah'a kulluğun aksine düzenleyerek Allah'a tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Kendilerine göre din kitapları oluşturarak, işte din budur diye insanlara sunarak, Allah'ın yasalarını bozarak, Allah'a ve dinine karşı, Allah'ın mümin kullarına karşı tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Din eğitimini yasaklayarak, imam hatipleri kapatarak, Kur'an kurslarını bitirerek, Allah kullarının Allah dinine ulaşma yollarını kapatarak, Allah dinine tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Kendi ayetlerinin gündemde kalması adına Allah'ın ayetlerini toplumun gündeminden silmeye çalışıyorlar. Toplumun gündeminden düşürmeye çalışıyorlar. Allah'ın elçisine hayat hakkı tanımamaya çalışıyorlar. Allah'ın elçisinin örnekliliğini bitirmeye çalışarak Allah elçisini öldürmeye çalışıyorlar. Allah'a ve onun elçisine, Allah ve elçisi yolunun yolcularına çeşit çeşit tuzaklar kurmaya çalışıyorlar. Müslümanların çocuklarının beyinlerini orada Kur'an ve sünnete yer kalmasın diye çok lüzumsuz bilgilerle doldurarak tuzaklar kuruyorlar. Allah'a kulluğa zamanları kalmasın diye insanların hayatlarını eğlencelerle, kendi vahiyleriyle, kendi oluşturdukları gündemlerle doldurarak tuzaklar kuruyorlar. Ama ne yazık ki günümüz kafirleri de tıpkı dünün kafirleri gibi Allah'tan gafildirler. Kime tuzak kurduklarının, kiminle savaşa tutuştuklarının farkında değiller. Kime kafa tuttuklarının, kiminle savaşa tutuştuklarının farkında değil hainler. Halbuki bilmiyorlar ki tüm tuzaklar Allah'a aittir. Tüm düzenleri bozmak Allah'a aittir. Öyle değil mi? Kafirler Allah'ın sistemine karşı, Allah'ın ayetlerine karşı, Allah'ın elçisine karşı ne kadar tuzak kurabilecekler? Üstelik onların tuzaklarının tümünü Allah biliyorken, Rabbim onların kurdukları tuzakların nereye kadar gideceğini bilmektedir ama Onlar Rablerinin kendilerine karşı neler hazırladığını asla bilmemektedirler. Yani bırakın bu gafirlerin Allah'ın kendileri için neler hazırladığını bilmelerini, onlar gözlerinin önündeki çukuru bile görememektedirler. Elbette böyle bir durumda Allah'la, Allah'ın elçileriyle, Allah'ın mümin kullarıyla girecekleri bir savaşta mağlup olanlar onlar, galip olanlar da Allah desteğinde olan müminler olacaktır. Çünkü Allah onların kendisine karşı, kendi ayetlerine ve siz Müslümanlara karşı tüm niyetlerini, tüm komplolarını bildiği için, unutmayın ki ey Müslümanlar, sizi onların komplolarından koruyacaktır. Onların kurdukları tuzaklar konusunda sizi bilgilendirecek ve korunma yollarını Rabbiniz size gösterecektir. Gerçi bundan sonra vahiy gelmeyecek ama Rabbimiz önce gönderdiği o vahiyleriyle Müslümanlara öyle bir basiret, öyle bir feraset kazandırmıştır ki kendilerine nereden ve nasıl bir tehlike geleceğini şu anda müminler çok hoş bilmektedirler, çok güzel görmektedirler. İşte şu anda irtica mirtica hikayeleriyle Müslümanları yok etmeye soyunanlar, Allah'la, Allah'ın ayetleriyle, Allah'ın sistemiyle savaşa tutuşanlar, kiminle savaştığının farkında değildirler. Kiminle savaştığını dahi bilemeyen zavallı insanlardır bunlar. Zannediyorlar ki Müslümanlar zayıftır. Zannediyorlar ki Müslümanlar yalnız ve yardımcısızdırlar. Onların safında Allah'ın bulunduğunun farkında olmayan bu iman yoksunları yakında nasıl bir inkılapla sarsıldıklarını inşallah görecekler. Evet, Hazreti İsa Aleyhisselam'a Allah'ın istediği şekilde iman eden havariler, Ensarullah olduklarını, Allah'ın dinine, Allah'ın elçisine yardımcılar olduklarını, bu uğurda şehadeti göze aldıklarını ortaya koyarken, ötekiler, inanmayanlar da Hazreti İsa'ya tuzak kurmaya yöneldiler. Allah'ın kelimesini yok etmek için, kıstası yok etmek için harekete geçtiler. Peygamberi öldürüp, peygamberin maddi ve manevi varlığını, örnekliliğini bitirip keyiflerine göre bir hayat yaşayacaklardı. Ve Allah'ın elçisine sadakat sözü veren havarilerden birisi de imanından vazgeçerek peygamber aleyhine casusluk yaptı da اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ف۪ي مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ Allah demişti ki, ey İsa, ben seni eceline yetireceğim. Seni kendime yükselteceğim. İnkar edenlerden seni tertemiz ayıracağım. Sana uyanları da kıyamet gününe kadar inkar edenlerin, kafirlerin üstünde tutacağım. Sonra dönüşünüz banadır. Ayrılığa düştüğünüz hususlarda aranızda hükmü ben vereceğim. İhtilaf ettiğiniz konularda aranızda ben hükmedeceğim. Evet, herhalde konu anlaşıldı. İsrailoğulları, Allah'ın elçisi, Allah'ın kelimesi İsa Aleyhisselam kendilerine geldiği dönemde İslam'dan çıkmışlar, Allah yolunu, peygamberler yolunu terk edip küfre ve şirke düşmüşlerdi. Rabbimizin ifadesine göre işlerinde çok az Müslüman vardı. İşte İmran ailesi, Zekeriya Aleyhisselam, oğlu Yahya Aleyhisselam, Meryem anamız ve onların çevrelerinde samimiyetle Allah'a iman etmiş, Allah yolunda yürüyen azıcık bir grup vardı. Allah'ın elçisi, söyleyin bana, içinizde gerçekten Allah'a teslim olmuş kimler var? İçinizde ne kadar Müslüman var dediği zaman, içlerinden az bir grup olan sadece havariler Müslümanlıklarını ikrar etmişler ki bunların adedi de sadece 12 civarındaydı. Öteki İsrailoğulları o günün dünyasında egemen güçlerle beraber olarak azınlıkta gördükleri, güçsüz gördükleri Hazreti İsa Aleyhisselam'a ve beraberindeki bu bir avuç Müslümana karşı tuzak kurmak istediler. Allah'ın elçisini öldürmek istediler. Ama onların tuzaklarının tümünü boşa çıkaracak olan Allah'tı. Hazreti İsa Aleyhisselam'ı öldürmeyi başaramadılar. Yıllar sonra aynı kafir insanlar son elçi Hazreti Muhammed Aleyhisselam'a karşı da aynı tuzağı kurmak istemişlerdi. Medine'de Resulullah Efendimiz'e de aynı hain planlarını uyguladı Yahudiler ama Allah onların tuzaklarını bozup kendi başlarına geçiriverdi. Bakın Allah diyor ki, onlar Peygamber İsa Aleyhisselam'a tuzaklar kurdular da, اِذْ قَالَ اللّٰهُ يَا عِيْسَى اِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ اِلَيَّ وَمُطَحِّرُكَ مِنَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا وَجَاعِلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعِكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ف۪ي مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ Evet, Allah buyurdu ki, ey İsa, muhakkak ki ben seni onların arasından çekip alacağım. Senin onların içinden çıkarıp alıp kendime yükselteceğim. Seni uyutacağım. Seni bir çeşit vefat ettirecek, seni onların şerrinden koruyacak, o kafirlerin seni öldürmelerine fırsat vermeyeceğim. Onların kötülüklerinden seni temizleyecek, pisliklerini sana dokundurmayacağım. Onların küfürlerini, şirklerini, pisliklerini asla sana dokundurmayacağım. Ve sana tabi olan Müslümanları da yeryüzünde kıyamete kadar kafirler ve müşrikler üzerine üstün kılacağım, üstün getireceğim. Sonra dönüş banadır. Hepiniz bana dönecek ve yaşadığınız hayatın hesabını bana ödeyeceksiniz. Ve aranızda ihtilaf ettiğiniz konularda hükmü ben vereceğim. Rabbimiz buyuruyor ki, ey İsa, ben seni teveffa ettireceğim. Teveffa, vefat ettirmek, ruhunu almak anlamına gelir ki, müfessirlerimizden kimileri bu manaya dayanarak İsa Aleyhisselam'ın Allah tarafından vefat ettirilip huzuruna yükseltildiğini söylerler. Kimileri de buradaki öldüreceğiz ifadesini geniş zaman kipi olarak anlamışlar ve öldürülmeden yükseltildiğini ve sonra kıyamet öncesi tekrar dünyaya indirilip öldürülme eyleminin gerçekleştirileceğini söylemişlerdir. Nitekim Nisa suresindeki bir ayetinde Rabbimiz bakın şöyle buyuruyordu. وَاِمْ مِنْ اَهْلِ الْكِتَابِ اِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِدًا Kitap ehlinden ölmeden önce İsa'ya inanmayacak yoktur. O gerektiği gibi inanmadıklarından kıyamet günü onların aleyhinde şahitlik yapacaktır. Evet, işte Nisa suresinin bu ayetinin beyanıyla ehli kitaptan hiç kimse yoktur ki ölümünden önce ona inanmayacak olsun. Yani İsa Aleyhisselam'ın ölümünden önce ehli kitabın tamamı ya da ehli kitaptan kimileri ona iman edecektir. Bu kıyamete yakın Hazreti İsa Aleyhisselam'ın tekrar yeryüzüne gelmesi döneminde yaşayan ehli kitap için söz konusudur. Kıyamet öncesi yeryüzüne indirilen Hazreti İsa Aleyhisselam'ın haçı kırması ve domuzu öldürmesiyle o anda hayatta olan Yahudi ve Hristiyanlar eyvah! Meğer bizler şu anda İsa Aleyhisselam'ın dinini yaşıyoruz diye, kendi heva ve heveslerimizi yaşıyormuşuz diyerek sapıklıklarından vazgeçecekler, İsa Aleyhisselam'ın getirdiği dinin Muhammed Aleyhisselam'ın getirdiği İslam dini ile aynı olduğunu anlayacaklar. Yani Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Müslüman olduğunu anlayacaklar, kabul edecekler ve kendileri de Hazreti İsa'nın vefat edip kıyamet kopmadan önce ona ve dinine iman edip Müslüman olacaklar. Gerçekten Hristiyanların sapık noktalarından birisi de işte bu ayette anlatılan konudur. Hristiyanların Allah'ın elçisi Hazreti İsa Aleyhisselam konusunda yanılıp onu ilah kabul edişlerinin sebebi işte bunlardı. Birincisi, önceki ayetlerde ifade edildiği gibi Hazreti İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın bir kelimesi, Allah'ın bir yasası olarak babasız dünyaya gelmesi. İkincisi, yine önceki ayetlerde anlatıldığı gibi İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın izniyle bir kısım mucizeler göstermesi, körleri görür hale getirip ölüleri diriltmesi, gaybi konulara Allah tarafından muttali kılınması ve işte bu ayette anlatılan gökyüzüne yükselmesi, yükseltilmesi konusudur. Yani bir beşer olarak onun ölmediği, aksine tapınılmaya layık bir tanrı olarak yaşadığı konusuna inançlarıdır. İlk iki konuyu Kur'an da onaylar ve Allah'ın izniyle bunların gerçekleştiğini vurgular. Üçüncü konuya, yani onun tevaffa edilip yükseltilmesine gelince bu konu gerçekten gaybi bir konudur. Tevilini Allah'tan başka hiç kimsenin bilmeyeceği, bilemeyeceği, ancak kalbinde hastalık bulunanların oraya buraya sündürebilecekleri müteşabihattan bir konudur. Ve Rabbimiz onların aralarında ihtilaf ettikleri konunun hükmünü yarın vereceğini ifade ediyor. Allah'ın elçisinin bir tanrı mı, yoksa Allah elçilerinden bir beşer mi olduğunu yarın Allah size haber verecek. Veya yarın Allah'ın haber vereceği hükümleri bu ayetten sonra gelecek ayetler ortaya koyacaktır. Evet, İsa Aleyhisselam onların arasından farklı bir ayrılışla ayrılmış olacaktı. Allah sevgili kelimesini katına yükseltecek ve tıpkı anasının tertemiz hayatı gibi yaşadığı tertemiz bir hayatın sonunda gönderildiği İsrailoğullarının küfürlerine, şirklerine bulaşmadan, yaşadığı tertemiz bir hayatın sonunda bir dünya hayatını bitirmiş olacaktı. Sonra önce de ifade ettiğim gibi kıyamete yakın bir zamanda yeryüzünde yeni bir hayat yaşayacak, sonra öldürülüp cennete yükseltilecek bir hayatın sahibiydi İsa Aleyhisselam. Ona verilen bu müjdeden sonra Rabbimiz, bakın, ona iman eden müminler için de bir müjdede bulunuyor. وَجَاعِلُ الَّذ۪ينَ اتَّبَعُوكَ فَوْقَ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا اِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ ثُمَّ اِلَيَّ مَرْجِعُكُمْ فَاَحْكُمُ بَيْنَكُمْ ف۪ي مَا كُنْتُمْ ف۪يهِ تَخْتَلِفُونَ. Ve sana uyanları, sana tabi olanları, kıyamet gününe kadar inkar edenlerin üstünde tutacağım. Kafirlere üstün kılacağım. Acaba kimdi burada kastedilen İsa Aleyhisselam'a tabi olanlar? Bunlar o günkü Müslümanlıklarını ikrar eden, Ensarullah olduklarını söyleyen havariler, sonra onlardan sonra gelip de şirke düşmeden, Allah'a oğullar izafe etmeden, İsa Aleyhisselam'ın Tanrı ya da Tanrı'nın oğlu olduğunu iddia etmeden, İsa Aleyhisselam'ın Allah'ın bir kulu ve elçisi olduğuna iman etmiş kimseler, yani dünün ve bugünün Müslümanlarıdır bunlar. Musa Aleyhisselam'a da, İsa Aleyhisselam'a da, Muhammed Aleyhisselam'a da, tüm diğer peygamberlere de Allah'ın istediği biçimde inanan ve bu Allah elçileri arasında bir ayrım yapmayan müminlerdir bunlar. İşte bu Müslümanları kıyamete kadar her bir dönemde kafirlere üstün kılacağını, kafirlere üstün bir konumda tutacağını haber veriyor Rabbimiz. Bu Müslümanlar kafirlerden üstündür diyor Rabbimiz. Allah böyle diyor ama bakıyoruz şu anda bu Müslümanlar Allah yargısını bir kenara bırakıp adım adım kafirleri takip etmekle meşguller. Herhalde Allah'ın bu ayetlerine rağmen, Allah'ın bu yasalarına rağmen şu anda Müslümanların kendilerinden alçak bir konumda olan Yahudi ve Hristiyanları kendilerinden üstün görmeleri, kendilerinden şerefli kabul etmeleri Müslümanlara zillet ve meskenet damgasının vurulduğu anlamına gelmektedir. Müslümanların bu tavırları Allahu alem kendilerine zillet ve meskenet damgasının vurulduğunun delili ve alametidir. Tıpkı evvelki gün Allah yasalarını terk ettikleri için, Allah kitaplarını reddettikleri için, Allah elçilerinin değer yargılarını reddettikleri için Yahudi ve Hristiyanlara zillet ve meskenet damgası vurulduğu gibi. Şu anda Müslümanlar da bu Allah ayetlerini görmezden geliyorlar, Allah yasalarına karşı geliyorlar, Allah'ın değer yargılarını reddediyorlar. Allah siz üstünsünüz dediği halde, hayır onlar bizden üstündür diyerek, kafirleri kendilerinden üstün bir konumda görerek tüm hayat programlarını onlardan almaya ve Müslümanlıklarının bilincinden uzak bir hayat yaşamaya yöneliyorlar. Rabbimiz bizim bu ayetlerin bilincine ermemizi istiyor. İç dünyamızdaki yenilmişlik, ezilmişlik, kölelik psikolojisinden kurtulmamızı ve üstünlüğümüzü anlamamızı istiyor. Öyleyse bu ayetlerle kuşanıp kafirlerden her zaman ve her konuda üstün olduğumuzu anlamak zorundayız. Ne bu küçüklük ya? Ne bu aşağılık duygusu? Siyasal üstünlüğü üstünlük mü zannediyoruz? Ekonomik üstünlüğü gerçek üstünlük mü zannediyorsunuz? Kim demiş bunların üstünlük sebebi olduğunu? Allah korusun, değer yargılarımız Allah'ın değer yargıları değil. Bakın, 1000 yıldan daha fazla dünya üzerinde hüküm süren Roma'dan, Romalılardan, Roma İmparatorluğundan kitabında bir satırlık bile söz etmeyen, değer vermeyen Rabbimiz, o Roma'nın içinde küçücük bir köyde yaşayan ama Allah'a kullukla temayüz eden küçücük bir aileden, yani İmran ailesinden, Zekeriya'dan, Yahya aleyhisselamdan, Meryem'den ve İsa aleyhisselamdan söz ediyor. Onları ölümsüzleştiriveriyor. Anlıyoruz ki Allah'ın değer yargısına göre o küçücük aile tüm Roma'dan ve Romalılardan çok daha üstündür. Öyleyse arkadaşlar bilelim ki bugün şu anda o günün Roma'sını temsil eden Amerika karşısında, Batı dünyası karşısında bilelim ki bir tek Müslüman çok daha üstündür, çok daha şereflidir. İşte bu gerçeği anlamamız gerekecek. Ama maalesef bugün Müslümanlar bu gerçeği anlayamadıkları için, Allah'ın değer yargılarıyla hadiselere bakamadıkları için, kitaptan habersiz bir hayat yaşadıkları için kendilerini kafirlerden alçak görüyorlar. Kafirleri kendilerinden üstün görüyorlar ve aşağılık psikolojisi içinde kafirlerin siyasetlerine endeksli bir siyaset, kafirlerin ekonomilerine endeksli bir ekonomik hayat, kafirlerin hukuklarına endeksli bir hukuk kabullenmekten yanalar. Diyorlar ki, madem ki onlar ekonomik yönden bizden üstünler, madem ki onlar siyasal yönden, teknolojik yönden bizden üstünler, öyleyse bizler de onlar gibi olmak, onlar gibi yaşamak, onları takip etmek zorundayız diyorlar. Ama kesinlikle bilelim ki Müslümanlar böyle yaptıkları sürece dünyada rezillik, dünyada horluk, hakirlik, dünyada Allah azabı onların üzerine olacaktır. Halbuki yeryüzünde bir tek Müslüman, ben Allah'a inanıyorum, ben Allah'tan başka sözü dinlenecek ilah kabul etmiyorum, benim dinim İslam'dır, benim dinim ne eski Roma'nın, ne yeni Roma'nın, ne ABD'nin, ne Rusya'nın, ne Çin'in dini, ne onların yolu, anlayışı, sistemi değildir. Benim dinim şu dünya üzerindeki ırkların, milletlerin dini değildir. Benim dinim ne Yahudi dini, ne Hristiyan dini, ne Türk dini, ne Arap dinidir. Benim dinim Allah dini olan İslam'dır diyen bir tek Müslüman, arkadaşlar kesinlikle bilesiniz ki tüm dünyadan ve dünyadakilerden üstündür. İşte bu dünyadaki Allah'ın değer yargısıdır. Peki dünyanın değer yargısını anladık. Acaba öbür dünyanın değer yargısı nasıldır? Allah onu da bundan sonraki ayetinde, yani surenin 56. ayetinde şöylece ortaya koyuyor. فَاَمَّا الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَاُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَد۪يدًا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَمَا لَهُمْ مِنْ نَاصِر۪ينَ İnkar edenleri, kafirleri de dünya ve ahirette şiddetli bir azaba uğratacağım. Onların hiç yardımcıları da olmayacaktır. Evet, kafirlere gelince onlara hem dünyada hem de ahirette şiddetli bir azap vardır. Tevhidi, İslam'ı bırakıp küfrü tercih eden kimselere, İsa'ya Allah'ın oğlu diyerek şirke düşen kimselere, Üzeyir Allah'ın oğludur diyen kimselere, Allah'ı bırakıp da din adamlarını, siyasileri tanrı kabul edip onların yasalarını uygulamaya çalışanlara, onların arzu ve isteklerini gerçekleştirmeye çalışanlara dayanılmaz, şiddet bir azap vardır diyor Rabbimiz. Ve ne dünyada ne de ahirette onların yardımcıları da olmayacaktır. Allah'ın değer yargısı budur. İşte ahiretin değer yargısı da budur. Kafirlerin Allah katındaki değerleri ve sonuçları işte böyledir. Öyleyse Müslüman kimlere imrendiğini, kimleri üstün kabul ettiğini, kimlerle yarışmaya çalıştığını, kimler gibi olmaya çalıştığını iyi bir düşünsün. Düşünüp anlasın ki şu anda gözünde büyüttüğü şehirleriyle, kentleriyle, hukuklarıyla, ekonomileriyle, teknolojileriyle, medeniyetleriyle hayran kaldığı kafirlerin hem dünyada hem de ahirette nasıl bir azabın mahkumu olduğunu, nasıl bir hayatın mahkumu olduğunu böylece anlasın Müslümanlar. İşte kafirlerin durumu budur. Ama وَاَمَّا الَّذ۪ينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُوَفِّيهِمْ اُجُورَهُمْ وَاللّٰهُ لَا يُحِبُّ الظَّالِم۪ينَ İnanıp salih amel işleyenlerin, iman edip iman kaynaklı bir hayat yaşayanların, inandım dedikleri halde inançlarını, imanlarını sadece iddia planında bırakmayıp imanlarıyla hayatlarını düzenleyenlerin, iman kaynaklı bir hayat yaşayanların ecirleri ise tas tamam verilecektir. Allah zalimleri asla sevmez. Evet, müminlere gelince, Allah'a, Allah'ın istediği şekilde iman edenlere, Allah'ın kitaplarına, Allah'ın elçilerine, Allah'ın istediği gibi iman edenlere ve hayatlarını da bu imanlarıyla düzenleyenlere, hayatlarını iman kaynaklı yaşayanlara, imanlarını hayatlarında görüntüleyenlere, yani salih amel işleyenlere gelince, Allah'a, Allah'ın istediği şekilde inanan, Allah elçilerinin örnekledikleri bir imanla iman eden, Musa aleyhisselama, İsa aleyhisselama, Muhammed aleyhisselama, Allah'ın istediği gibi iman eden ve bu peygamberler örnekliğinde Müslümanca bir hayat yaşayan müminlere gelince, onların ecirleri, ücretleri tas tamam onlara verilecektir. Allah asla zalimleri sevmez. Allah dinine hayır diyen, değer yargılarını reddeden, kitabını kapatan, peygamberiyle ilgilenmeyen, kendilerini Allah'a kulluk ortamından uzaklaştırıp hem Allah'a hem de kendi kendilerine zulmedenleri, peygamberlere Tanrı sıfatlarını yükleyerek onlara zulmedenleri Allah asla sevmez. ذَٰلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَك۪يمِ Ey Muhammed! İşte sana okuduğumuz bunlar ayetlerden ve hikmet dolu Kur'an'dandır. Evet, işte ey peygamberim, bütün bu ayetleri sana okuyoruz. Bizim ayetlerimizden ve hakim olan zikirden olduğu halde biz bunları sana Kur'an'dan okuyoruz. Okuyan Allah, okunan Allah'ın Resulü Muhammed Aleyhisselam. Rabbimizin okuduğu, peygamberimizin dinlediği, sonra peygamberimizin okuyup ashabının dinlediği bu ayetleri şu anda bizler okuyoruz, bizler dinliyoruz. Rabbimizin kelamını bizler anlamaya ve yaşamaya çalışıyoruz. Çünkü bu hakim bir zikirdir. Kıyamete kadar insanlığın hayatına hakim olacak, kıyamete kadar insanlara gündem olacak ve dillerden düşmeyecek şerefli bir zikirdir, şerefli bir bilgidir bu. Bizi en şerefli bilgiye ve en şerefli bir hayata ulaştıracak olan işte bu Kur'an'dır. Dünyamızı da ahiretimizi de güzelleştirecek olan bu kitaptır. Öyleyse bir an bile bu kitabı elimizden düşürmemeliyiz. Bir an bile bu kitapla diyalogumuzu kesmemeliyiz. Rabbimiz bundan sonraki ayetlerde insanlar arasında çok tartışılan, kimilerinin sapmasına sebep olan İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı konusuna bir çözüm getirecek. Gerçekten anlaşılmaz gibi bir konu. Allah'ın yeryüzünde koyduğu yaratılış sünnetinin dışında cereyan eden babasız bir yaratılış nasıl gerçekleşmiş? Biz insanlar için çok enteresan bir hadise olsa da bu Allah için gayet kolaydır. Bakın Allah bu hususu şöyle anlatıyor. İnne mesele İsa indallahi kemeseli Adem. Halakahu min turabin thumma qala lahu kun feyekun. Allah'ın katında İsa'nın durumu kendisini topraktan yaratıp sonra ol demesiyle olmuş olan Adem'in durumu gibidir. Evet, Allah'ın kelimesi olan İsa Aleyhisselam'ın bir Allah kelimesi, bir Allah yasası olarak babasız yaratılışını bir türlü akıllarına, mantıklarına sığdıramayan İsrailoğullarına cevap sadedinde bakın Rabbimiz buyuruyor ki, muhakkak ki İsa Aleyhisselam'ın yaratılışı Allah yanında Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı gibidir. Düşünsenize Allah Adem'i yaratırken sanki bir anadan babadan mı yarattı? Bedenini topraktan yaratıp sonra da ona bir ruh üfürmedi mi? Eğer böyle harikulade bir yaratılış insana Tanrı ya da Tanrı'nın oğlu olma ayrıcalığını veriyorsa, o zaman İsa Aleyhisselam'dan daha harikulade yaratılmış olan Adem Aleyhisselam buna daha layık değil midir? Hiç düşünmüyor musunuz? Öyle değil mi? Sizin Tanrı kabul ettiğiniz İsa Aleyhisselam babasız dünyaya geldi ama Adem Aleyhisselam hem babasız hem de anasız dünyaya gelmiştir. Nasıl da bozuk düşünüyorsunuz? Yani Adem Aleyhisselam'ın babasız anasız yaratılışına inanıyorsunuz da İsa Aleyhisselam'ın babasız yaratılışına niye akıl erdiremiyorsunuz? Oysa Allah Adem'i topraktan yarattı. Sonra ona ruh üfürdü de Adem Aleyhisselam'ın yaratılışı tamamlanmış oldu. Yani Allah ol dedi, o da oluverdi. İşte Allah için bu iş bu kadar kolaydır.

Allah'tan gelendir. Doğru bilgi, hak bilgi Allah bilgisidir. Allah'tan gelen bu doğruya göre Yahudi ve Hristiyanlar büyük bir sapıklık içindedirler. Çünkü İsa aleyhisselam haşa haşa Tanrı değildir. Tanrı'nın oğlu da değildir. Tanrı'nın yetkilerine sahip birisi de değildir. O Allah'ın Meryem'den dünyaya getirdiği bir kulu ve elçisidir. Çünkü o Allah lem yelit ve lem yulettir. Doğmamıştır, doğurmamıştır. Onun oğlu, kızı, yetkilileri de yoktur. Bu ayetlerin geldiği dönemde Necran Hristiyanları bu konuyu tartışmak üzere Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna gelirler. Allah'ın Resulü onları misafir eder ve kendilerine Allah'tan gelen bu ayetleri okur. İşte Rabbimizin bu konudaki beyanları budur. Meryem'e de onun oğlu Allah'ın kelimesi İsa'ya da böylece inanıyoruz der. Hak Allah'tan gelendir. Biz bunun dışında hak kabul etmeyiz der. Resulullah Efendimizin ağzından Allah'ın ayetlerini duyup işin aslına muttali oldukları halde Necranlı Hristiyanlar İsa Aleyhisselam hakkında hala inatlarını, küfürlerini sürdürürler. Onların bu inatları karşısında Rabbimiz bu defa peygamberini onların karşısına bir başka yöntemle çıkarır. Lanetleşme yöntemiyle çıkarır. Bundan sonraki ayetinde Rabbimiz bize onu anlatacak ama vaktimiz doldu, biz burada kalıyoruz. Surenin öteki ayetlerini tanımak için bir araya gelmek üzere Allah'a emanet olun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.